nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach właśnie wybiła ósma, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Coraz więcej szczepionek w Polsce, tylko program szczepień uchroni nas przed kolejną falą pandemii, mówi premier. W Warszawie dziś protest energetyków, uczestniczyć w nim będą związkowcy ze Śląska. Trzy audycje Polskiego Radia SA będą reprezentować krajową radiofonię na festiwalu Pri Europa 2021. Rekordowe dostawy szczepionek trafiają do Polski w ostatnich tygodniach. Dzięki temu można wcześniej podawać drugą dawkę preparatu. O korzystanie ze szczepień apelował premier Mateusz Morawiecki. Jest jeden tylko sposób, który pozwala uniknąć kolejnych lockdownów i kolejnej czwartej fali jesienią. I tym procesem, który nam może w tym dopomóc, jest proces szczepień. Od poniedziałku można zaszczepić przeciw COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki został skrócony, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zalecamy szczepienie szczepionką Pfizer-BioNTech po upływie 21 dni, szczepionką Moderna po upływie 28 dni, szczepionką AstraZeneca nadal po upływie 35 dni. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 22 miliony 300 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy 8 milionów 300 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Górnicy z województwa śląskiego wezmą udział w manifestacji pracowników sektora paliwowo-energetycznego w Warszawie. Jak mówi Artur Braszkiewicz, przewodniczący Solidarności w kopalni Halemba, górnicy są niepewni swojej przyszłości w kontekście czekającej kraj transformacji. Tak naprawdę pracownicy, związki zawodowe nie wiedzą, co będzie się działo z energetyką polską. Umowa społeczna w górnictwie węgla kamiennego jest podpisana, ale z pozostałymi spółkami, kopalniami czy zakładami nie wiemy tak naprawdę, co się będzie działo. Popieramy protest, jesteśmy solidarni z energetykami. Wiemy, że potrzebują pomocy, dlatego jedziemy też ich wesprzeć. Manifestacja rozpocznie się w południe przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Zwycięzcy organizowanego po raz 31 konkursu Teraz Polska zostaną ogłoszeni podczas gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W uroczystości weźmie udział pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Statuetka Teraz Polska trafi do zwycięzców trzech kategorii: produkt, usługa oraz innowacje. Po raz pierwszy organizatorzy wręczą także nagrodę Młody Promotor Polski. Trafi ona do młodych naukowców, artystów i sportowców, którzy przy okazji swoich sukcesów budują pozytywną markę Polski za granicą. Przez trzy dekady konkursu Teraz Polska nagrodzono w sumie 770 krajowych przedsiębiorstw. Rozpoczęcie gali w Pałacu Prezydenckim zaplanowano na godzinę 12. Michał Fedusio, Polskie Radio. Trzy audycje Polskiego Radia SA będą reprezentować polską radiofonię na festiwalu Pri Europa w Niemczech. Będą to słuchowisko Teatru Polskiego Radia Popsute Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, reportaż Historia z Budzika Antoniego Rokickiego i audycja Joszka Brody, Muzyka z lasu, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Trzy produkcje Polskiego Radia będą reprezentowały Polskie Radio podczas prestiżowego konkursu Pri Europa. To dowodzi właśnie tych wspaniałych umiejętności, tego jak doskonałą ofertę programową ma Polskie Radio i jak wspaniale pełni swoją społeczną misję nadawcy publicznego. Historia Budzika autorstwa Antoniego Rokickiego opisuje tragedię Polaka, który został odłączony od aparatury podtrzymującej życie w szpitalu w Anglii. Mam wrażenie, że media piszące o pacjencie nie do końca dobrze informowały swoich odbiorców. Związane jest to może z tym, że nie każdy dziennikarz zna terminologię medyczną. Poza tym dziennikarze pracują w bardzo szybkim tempie, co nie sprzyja temu, żeby powstał dobry materiał. I dlatego reportaż jest odpowiedzią na tego typu problemy. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi na konkurs 8 audycji. Oprócz Polskiego Radia SA wybrano także produkcje Polskiego Radia Lublin, Radia Białystok, Radia Katowice i Radia Kraków. Wręczenie nagród 15 października w Poczdamie. Wystawa Pamięć Polski zostanie dziś otwarta w Warszawie. Prezentuje ona dokumenty, które w tym roku dołączyły do krajowej listy programu UNESCO Pamięć Świata. Jest wśród nich kolekcja 93 płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Na planszach przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury, będzie można obejrzeć zdjęcia bezcennych polskich dokumentów i zapoznać się z ich krótkim omówieniem, mówi dyrektor centrum profesor Rafał Wiśniewski. To jest kilkanaście obiektów, począwszy od Przemysława II, kończąc właśnie na Polskim Radiu i bardzo się cieszę, że płyty Polskiego Radia trafiły na tą listę. Dziedzictwo ma różne formy, bo mamy traktaty, mamy dokumenty, jest rękopis Baladyny Słowackiego. Pamiętamy również o wspaniałym Krzysztofie Kamile Bęczyńskim, którego tomik W żalu najczystszym znajduje się na tej liście. Wystawa w Warszawie będzie dostępna do końca czerwca, następnie pojawi się w kolejnych miastach, z których pochodzą obiekty. obiekty wpisane na listę. Jutro w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Ostatni sprawdzian zakończony. Teraz czas na pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Polscy piłkarze zremisowali wczoraj w towarzyskim meczu z Islandią 2-2. Biało-czerwoni uratowali remis w ostatnich minutach po golu Karola Świderskiego. Na boisku w Poznaniu było widać dużo błędów reprezentacji Polski, mówi były reprezentant kraju Jacek Bąk. Nie widzę optymizmu na razie po tym meczu. Jestem trochę zmartwiony. Z Islandią to należało wygrać. Obojętnie jak. Czy się zmęczonym, czy się było po imprezie. No to jest taki zespół, który jest taki, że trzeba wygrać. No jest trochę niepokoju. Pocieszam się tym, że każdy mecz jest inny. I myślę, że za parę dni ten mecz o punkty będzie naprawdę dobry w naszym wykonaniu. Dzisiaj Polacy przenoszą się do Trójmiasta, gdzie będą trenować przed pierwszym meczem w poniedziałek ze Słowacją. O szczegółach rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Pakujemy ostatnie rzeczy, bo już po obiedzie wyjeżdżamy z hotelu Remes, jedziemy na poznańską ławicę, stamtąd wylatujemy do Gdańska. Ten lot zaplanowany jest na godzinę 15, no i pewnie tak myślę około godziny 17 powinniśmy być w hotelu w Sopocie. Rywalami Polaków w grupie E będą także Hiszpanie i Szwedzi. A jak donoszą szwedzkie media, w reprezentacji Trzech Koron spodziewane są kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. We wtorek najpierw nadeszła wiadomość o pozytywnym teście Dejana Kulesewskiego, a dwie godziny później w połowie treningu ściągnięty z boiska został Matthias Sandberg, którego test również okazał się pozytywny. Cieszy dobra forma Marcina Krukowskiego. Polski oszczepnik podczas mitingu lekkoatletycznego w fińskim Turku ustanowił rekord Polski. Jego wynik to 89 metrów i 55 centymetrów. Poprzedni, należący także do niego, poprawił o niemal 1,5 metra. W tym sezonie dalej od Krukowskiego rzucał tylko Niemiec Johannes Vetter, który w Chorzowie osiągnął 96 metrów i 29 centymetrów. I na koniec jeszcze wielkoszlemowy French Open. Grek Stefanos Tsitsipas pokonał Rosjanina Daniła Medwiediewa 6-3, 7-6, 7-5 i awansował do półfinału turnieju w Paryżu. W walce o finał jego rywalem będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Wcześniej Zwieriew łatwo wyeliminował Hiszpana Alejandro Davidowicza Fokine 6-4, 6-1, 6-1 i po raz pierwszy awansował w stolicy Francji do najlepszej czwórki. Dziś w pozostałych ćwierćfinałach Nowak Dżokowicz zagra z Włochem Matteo Berrettinim, a broniący tytułu Hiszpan Rafael Nadal z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem. A kolejny sport kilka minut po dziewiątej. Deszczowo na południu kraju, Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice. Wygląda na to, że od południa idzie do nas fala chmur deszczowych. W Opolu nawet może zagrzmieć. W Białymstoku również możliwe przejściowe opady. Cała reszta kraju słoneczna, 22 stopnie na północy, to Trójmiasto. Pozostała część kraju od 25 do 26 porówno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euro 2020. Czas na prawdziwe emocje piłkarskie. Czas na Mistrzostwa Europy. Przed nami miesiąc grania. Na początek Rzym, a finał w Londynie. Do tego Sankt Petersburg i Sewilla. To tam zagrają Polacy. Kibicujemy reprezentacji. Kibicujemy biało-czerwonym. A w Trójce od 11 czerwca. Studio Euro 2020 o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. Ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy. Mistrzowskie Media Expert Days. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Legion NVIDIA GTX teraz taniej o 600 zł. Android TV Sony 65 cali 4K teraz za jedyne 3790. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

w ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera tak, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Siedemnaście minut po godzinie 8:00 pora na Michała Migałę i jego kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dziś, czyli 9 czerwca, urodziny obchodziłby satyryk, aktor kabaretowy, filmowy i serialowy Bogdan Smoleń. Skecze i piosenki w jego wykonaniu przyprawiały o ból głowy cenzurę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a w nowej rzeczywistości, po przejściu bardzo trudnych osobistych wydarzeń, przełamaniu się i po zwycięstwie nad depresją, zaangażował się w niesienie pomocy innym z własną fundacją stworzenia pana Smolenia. Wiele osób kojarzy pana Bogdana z kabaretu Tej i występów w roli listonosza w pewnym znanym serialu telewizyjnym. Brał on również udział w realizacji trzeciej części przygód pana Kleksa, gdzie grał gubernatora, śpiewającego dość kosmiczną, odlotową piosenkę. Pradziadek mój na ziemi żył i wzdychał wciąż do nieba. Wspomniany w piosence Gwiezdny Pył może wywoływać skojarzenia ze stworzoną przez Davida Bowie postacią Ziggy'ego Stardusta, czyli po naszemu Zbigniewa Gwiezdny Pył. A jutro urodziny będzie obchodził nie Ziggy, nie Zbigniew, a Tomek Makowiecki. Gdyński muzyk, wokalista i dowód na to, że programy typu Talent Shows mogą mieć sens, bo może pojawić się w nich młody, zdolny artysta. Aby nie pozostać gołosłownym, proponuję fragment piosenki Tomka. Jakże letni utwór Holidays in Rome. Tytuł Holidays in Rome przywodzi mi na myśl trójmiejski skład nazywający się BOOM – Wakacje w Rzymie. Ale to już materiał na zupełnie inne kalendarium. Bardzo dziękuję. Michał Migała. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech.

czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Skóry i kompoter, klimatyzer, serwo, wiatrak, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po ósmej. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiełowicz, zapraszam. Koniec z terminalowymi białymi plamami. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort proponuje ulgi dla przedsiębiorców, którzy umożliwią klientom płatności bezgotówkowe. Minister Finansów Tadeusz Kościński zapowiada m.in. szybszy zwrot VAT-u z 60 do 15 dni. Teraz transakcje elektroniczne będą jeszcze bardziej opłacalne dla przedsiębiorców. Dzięki naszemu podatnikowi bezgotówkowemu w Polsce będziemy mieli najkrótszy w Europie termin zwrotu podatku VAT. A ci, którzy szybko zdecydują się na kasę online i uzupełnienie braków w terminalach płatniczych, zyskają jeszcze dodatkowe benefity. Nowe zasady mają wejść w życie od początku przyszłego roku. Polski PKB wróci do poziomu sprzed pandemii w trzecim kwartale. Tak wynika z zapowiedzi rządu. Wczoraj ministrowie zatwierdzili założenia do przyszłorocznego budżetu. W przyszłym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 4,3%, a średnioroczna inflacja 2,8%. Dziś decyzja w sprawie stóp procentowych. Żadnych zmian raczej nie będzie, choć coraz częściej pojawiają się komentarze o tym, że Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopy, aby zahamować rosnącą inflację. Na razie z komunikatów Rady wynika, że inflacja powinna być przejściowa. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Teraz podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 0,1%. Jan Emeryk Rościszewski, powołany na prezesa PKO BP. Do zarządu ma też wejść jako wiceprezes Marcin Eckert. Rościszewski oficjalnie obejmie stanowisko po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Na stanowisku prezesa zastąpi Zbigniewa Jagiełłę, który był prezesem banku od października 2009 roku. Jagiełło złożył rezygnację w połowie maja, nie podając przyczyn. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,47, frank 4,09 zł, dolar 3,67, a brytyjski funt 5,19. Deszczowo na południu kraju, w Opolu nawet możliwe burze, poza tym Kielce, Katowice, Kraków i Rzeszów deszczowe. Z kolei synoptycy zmienili zdanie na temat opadów atmosferycznych na Podlasiu. Już ma nie być, już nie, wcześniej było, że owszem, już nie. I 23 stopnie. Pozostała część kraju cała słoneczna, przejściowe zachmurzenia, temperatury od 22 stopni w Trójmieście do 25 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lost souls in reverie. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. 20 minut pozostało do godziny 9. W studiu Trójki coraz więcej człowieka na metr kwadratowy, bo pojawił się także Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kogo spodziewać się dzisiaj w salonie politycznym Trójki już za 5 minut? Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Powinien teraz przebierać nogami ze stresu przed pytaniami, które masz? Myślę, że troszeczkę powinien. Mam nadzieję, że pan minister nas słyszy zatem. A dobrze, ale to już zostawiamy Bartkowi w takim razie. Gabi Andrychowicz również ze mną w studiu, bo po 9:00 antena należy do ciebie. I moi goście, bójcie się goście, będzie m.in. w programie po 10:00 o polskim kandydacie do Europejskiej Nagrody Filmowej, czyli filmie Boże Ciało o nawróconym chłopaku, który wyszedł z poprawczaka, Paweł Turski. Będzie z kolei rozmawiał z Bartoszem Bielenią, odtwórcą roli głównej. Czy mamy szansę na wygraną z duńską oscarową produkcją Na Rauszu? Mamy. Ja uważam, że mamy. Bartosz podobno nie uważa, tak? Ale odpowiedź na to pytanie poznamy w samo południe, wtedy rozdanie tych nagród. Bartosz był gościem również w porannym programie po godzinie 6:00 i mam wrażenie, że podchodzi z dużą dozą poczucia humoru do swojej pracy, jak i do swoich osiągnięć i z dużym dystansem. To się bardzo chwali. A z drugiej strony to jest dobra konkurencja. Z jednej strony Na Rauszu opowiada historię grupy przyjaciół, którzy zainspirowani teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat, to czynią. Z drugiej strony w filmie Boże Ciało 20-letni Daniel zostaje zwolniony z poprawczaka i udaje księdza. To wszystko po 9:00 w Trójce do Południa i Gabi Andrychowicz. Bardzo dziękuję Państwu. Oddalam się niniejszym ze studia radiowej Trójki. Dzisiejszy program zrealizowała pani Elżbieta Malinowska, która zostaje tutaj trzymać pieczę nad wszystkim. Program poranny dzisiejszy przygotowali Paweł Turski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Ciechański. Jak mawiał pisarz Sofronow, trudno co robić. Do usłyszenia. świąteczne trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef MSWiA. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Jarosław Zieliński urodzony w Szwajcarii, co ciekawe. Tak, to taka miejscowość dawniej w okolicach Suwałk, teraz ulica w Suwałkach. Łukasz Ciechański przed chwilą pytał, czy pan powinien się obawiać moich pytań. No myślę, że moich pytań nie, ale pytanie brzmi, kogo innego pan się obawia w związku z tym, że korzysta pan dalej z ochrony służby ochrony państwa? Na te tematy trudno rozmawiać ze względu na informacje niejawne, chronione. W tej sprawie nie chciałbym się publicznie wypowiadać, bo znam przepisy, które obowiązują. Ale rozumiem, że potwierdza pan, że z tej ochrony korzysta. Panie redaktorze, sam fakt ewentualnej ochrony i jej sposoby są objęte ochroną jako informacje niejawne. Czyli nie potwierdzi pan, ani nie zaprzeczy tym informacjom, jakoby po tym fakcie, jak pan już ustąpił z funkcji wiceszefa MSWiA, dalej korzystał z ochrony służby ochrony państwa. Panie redaktorze, na to pytanie już odpowiedziałem, proszę wybaczyć. No właśnie, nie odpowiedział pan, ale dobrze, przejdźmy do kolejnych tematów. Napisał pan, odchodząc właśnie z ministerstwa, co nastąpiło po wyborach w 2019 roku, że kończy pan pracę w MSWiA z poczuciem dobrze wykonanych zadań, których efekty ocenili wyborcy. Pewnie wyborcy ocenili dobrze, skoro został pan posłem, no ale dodał pan, obraz medialny skoryguje czas. I pytanie, co miał pan na myśli wtedy? Ja wtedy byłem dosyć mocno atakowany przez niektóre środki przekazu, środowiska polityczne celowały w tych atakach na mnie. Można powiedzieć, że niemal codziennie albo co kilka dni były kolejne próby, a to ośmieszania mnie, a to kwestionowania różnych spraw, które czasem były bardzo daleko ze mną związane albo w ogóle nie związane. No, przypominam choćby sytuację związaną z wydarzeniami na komisariacie we Wrocławiu, sprawę pana Stachowiaka. Obciążono mnie odpowiedzialnością za to, celował w tym TVN24, także inne media. Ja przecież nie miałem ani możliwości zapobieżenia temu, ani wpływu na to. Zresztą w ogóle przepisy, które wtedy obowiązywały, nie pozwalały mi nawet sięgnąć do materiałów i informacji. Potem zmieniliśmy przepisy, powstało Biuro Nadzoru Wewnętrznego, zresztą z mojej inicjatywy, to był mój pomysł. Teraz sytuacja jest inna. Ale atakowano mnie, że tak powiem, dzień w dzień albo co kilka dni, więc o tym myślałem. Ten obraz był bardzo skrzywiony, a efekty mojej, naszej pracy, czy wspólnej z kolejnymi ministrami, ja byłem wiceministrem, ale także z komendantami poszczególnych formacji, z funkcjonariuszami w ramach rządu, były bardzo dobre i przypominam tylko, że w ciągu tamtych lat mieliśmy bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. Policja notowała wskaźniki zaufania i dobrych ocen najwyższe od 30 lat. Wszystkie wydarzenia międzynarodowe, te w dużej skali organizowane, takie jak Światowe Dni Młodzieży, czy Szczyt NATO, czy cały szereg innych, konferencja klimatyczna, były bezpieczne. Marsze Niepodległości były bezpieczne, nie było żadnych incydentów w ciągu 4-5 lat. Niestety wcześniej było inaczej. Ubolewam także, że i ostatnio było inaczej, ale w czasie, kiedy odpowiadałem za bezpieczeństwo wewnętrzne, nadzorując służby mundurowe MSWiA, naprawdę wszystkie te sprawy wyglądały bardzo dobrze. Przypomnę także program modernizacji służb mundurowych, którego przygotowywanie nadzorowałem, a później realizację tego programu. Podnieśliśmy w sposób znaczący wynagrodzenia funkcjonariuszy, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników cywilnych. Zmodernizowaliśmy poszczególne służby, zakupiliśmy nowy sprzęt, przywróciliśmy szereg posterunków policji, które były likwidowane masowo za rządów PO-PSL. Naprawdę ja jestem przekonany i myślę, że coraz więcej osób, które to obserwują i porównują różne okresy, jest przekonanych, że naprawdę to był wysiłek, który przyniósł dobre efekty. No a właśnie wtedy niestety nie miałem możliwości wytłumaczenia na bieżąco tych wszystkich spraw. Czasem byłem obecny w mediach, ale nie na tyle często, żeby do tego się odnosić. Dlatego napisałem przy odejściu z MSWiA, z funkcji sekretarza stanu nadzorującego służby mundurowe, że czas to wszystko zweryfikuje i wydaje mi się, że już w sposób znaczący zweryfikował, a z biegiem jeszcze czasu myślę, że jeszcze bardziej na korzyść zweryfikuje. Czy czas zweryfikował? Pan nie ma żadnych zarzutów, żadnych postępowań, nic się wobec pana takiego nie toczy, prawda? Nie, nic się nie toczy, nie ma żadnych powodów, żeby się toczyło. Panie ministrze, przejdźmy dalej do bieżących kwestii politycznych. Pan już jest, no niejako, mówiąc kolokwialnie, szeregowym posłem. Patrząc z perspektywy posła, to co się dzieje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza oczywiście w kontekście Zjednoczonej Prawicy. Jak pan ocenia ewentualną współpracę z Pawłem Kukizem? Jeszcze może do poprzedniego wątku, tylko wrócę na sekundę, jeżeli pan pozwoli, bo napisałem, że wyborcy ocenili. Ja w ostatnich wyborach otrzymałem najwięcej głosów spośród wszystkich wyborów, w których uczestniczyłem, a jestem od prawie 18 lat posłem, także przechodziłem wiele wyborów, poddawałem się wielokrotnie weryfikacji. A moja formacja, Prawo i Sprawiedliwość, nasza formacja, też na pewno na tym bezpieczeństwie postawione na wysokim poziomie zyskała. A wracając do pana pytania, panie redaktorze, współpracujemy jako Prawo i Sprawiedliwość z tymi, którzy chcą wspierać nasze działania programowe, nasz program dla Polski, który realizujemy od pierwszej kadencji, od 2015 roku. I jeżeli posłowie Pawła Kukiza zechcą być z nami w tym dziele rozwoju, naprawy najpierw, już teraz coraz bardziej rozwoju Polski, chociaż jeszcze sporo do naprawienia pozostało, no choćby sfera sądownictwa, ale także inne. Natomiast teraz chcemy skorzystać z możliwości, jakie daje ta nowa perspektywa i finansowa. W Unii Europejskiej są potężne środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i tych ram finansowych, które już się rozpoczęły i będziemy z tego korzystać. Jest Polski Ład, nowy program. No właśnie, co do Polskiego Ładu, panie ministrze, nie sądzi... prawicy, która jest przy władzy i będziemy po prostu na pewno osiągali coraz lepsze efekty. Będziemy wychodzili z kryzysu pokowidowego, no ale potrzebujemy stabilnej większości parlamentarnej. Panie ministrze, nie sądzi pan, że to jest dosyć paradoksalne, że antysystemowiec, który wchodzi właśnie z takimi hasłami do polityki, teraz będzie z Prawem i Sprawiedliwością budował nowy Polski Ład? Panie redaktorze, w polityce jest tak, że postawy i poglądy ewoluują, więc ja z zadowoleniem przyjmuję ewolucję poglądów Pawła Kukiza i tej grupy posłów, którzy są z nim związani. To pewnie się wiąże z różnymi czynnikami. Być może jest tak, chciałbym wierzyć, że to jest główny powód, że pan Paweł Kukiz został przekonał się do naszych racji, naszego programu i dlatego może z nami być bliżej, współpracować, a być może także zawiódł się na tym, co wcześniej robił w ramach swoich inicjatyw politycznych, w ramach koalicji, w które wchodził. Wszystko pewnie to ma znaczenie. A jak pan ocenia, panie ministrze, ewolucję poglądów Jarosława Gowina? Podam przykład, bo Jarosław Gowin, wedle tego, co mówi senator Lidia Staroń, najpierw panią senator nakłaniał do tego, żeby była kandydatką na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, później poparł innego kandydata, a następnie, jak już poparł innego kandydata, kandydata opozycji trzeba dodać, to zadzwonił do pani Staroń i powiedział, żeby ona jednak zrezygnowała. Jak pan ocenia z kolei taką ewolucję poglądów? Panie redaktorze, pani Lidia Staroń i pan Jarosław Gowin byli kiedyś w Platformie Obywatelskiej. Byli, można powiedzieć, razem w Platformie Obywatelskiej, bo to był mniej więcej ten sam czas, chociaż w innym nieco okresie odeszli z tej formacji politycznej. Ale w pytaniach pana redaktora właśnie można powiedzieć, że zawiera się ocena. Wydaje się, że dojrzałością i odpowiedzialnością każdego polityka, zwłaszcza który uczestniczy w sprawowaniu władzy obecnie, a to jest władza i kierunek bardzo dla Polski potrzebny, jest to, żeby doprowadzać do rozwiązań skutecznych i stabilnych. Musimy wybrać rzecznika praw obywatelskich. Są z tym kłopoty, nie mamy większości w Senacie. Pan Jarosław Gowin powinien być razem z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie. Ja nie ukrywam, że nie rozumiem tych jego różnych takich zwrotów, takich wolt, które dokonuje między innymi w tej sprawie, ostatnio w tej sprawie, wcześniej także w innych sprawach. Ale liczę na to i mam nadzieję, i zresztą do pana premiera Gowina się zwracam, proszę i apeluję, żeby zmienił zdanie, żeby poparł kandydata wspólnego. Dzisiaj to jest pani Lidia Staroń, niezależnie od tego, co było w przeszłości, dzisiaj mamy określone warunki polityczne, logiczne i powiedziałbym arytmetyczne w parlamencie, trzeba tego wyboru dokonać, więc myślę, że takie zapowiedzi, że poparł innego kandydata i nie zmieni zdania, nie są dobre. Panie ministrze, pan jest posłem, politykiem z Podlasia. Zapewne bliskie są panu kwestie Białorusi polskiej, ale także polskiej mniejszości, ale także po prostu obywateli Białorusi. Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia wokół Białorusi, zapowiedź sankcji przez Unię Europejską, ostatnio zatrzymanie także tego samolotu z Romanem Pratasiewiczem na pokładzie. Co planuje dyktator białoruski? Jak widać, choćby po tej ostatniej decyzji, która ustanawia świętem na Białorusi dzień 17 września, dzień inwazji sowieckiej na Polskę w ramach realizacji tajnego protokołu z układu Ribbentrop-Mołotow, Łukaszenka, więc autorytarny władca Białorusi, tkwi bardzo mocno w mentalności jeszcze postsowieckiej i jest bardzo blisko związany z Rosją. To jest związek, który wydawałoby się, że już powinien trochę stawać się słabszy, a niestety on ciągle w tym uzależnieniu tkwi. Sankcje są potrzebne, żeby wspierać białoruską opozycję demokratyczną. Podejmuje wspólnie Unia Europejska, Polska, zresztą tutaj jest polski rząd, był inicjatorem, liderem w tych działaniach, także jako sąsiad Białorusi wspieramy demokratyczne dążenia obywateli białoruskich, wspieramy na różne sposoby, poprzez choćby udzielanie azylu tym, którzy muszą uciekać, prześladowani na Białorusi, uciekają do Polski, dajemy pomoc studentom, naukowcom, jest system stypendialny, także przecież zapraszamy i zatrudniamy obywateli Białorusi w różnych sektorach naszej gospodarki i oczywiście uczestniczymy w tych wspólnych sankcjach, które podejmuje Unia Europejska. Zawsze powstaje pytanie, czy te sankcje są wystarczające, czy za słabe. Wydaje się, że one powinny być wzmacniane, bo reżim Łukaszenki słabo na to reaguje. Chociaż trzeba mieć świadomość, że Łukaszenka, mając poparcie Rosji i mając konkretne oczekiwania ze strony Putina na pewno, nie będzie łatwo ulegał tej presji, którą chcemy na nim wywrzeć jako wolny, demokratyczny świat Zachodu. No ale trzeba to podejmować, trzeba czynić co możliwe. Tak jak my kiedyś oczekiwaliśmy jako społeczeństwo polskie, które dążyło do obalenia komunizmu w Polsce i wyzwolenia się spod władzy sowieckiej, jako ludzie Solidarności, oczekiwaliśmy wsparcia świata Zachodu. Tak teraz białoruska opozycja oczekuje naszego wsparcia. Musimy tego wsparcia udzielać. Dopytam jeszcze o Białystok. Tam ostatnio przetoczył się spór o upamiętnienie majora Łupaszki. To znaczy był projekt obywatelski, aby usunąć ulicę majora w Białymstoku. Ten projekt, ten pomysł jednak upadł. Jak pan ocenia spór o upamiętnienie żołnierzy wyklętych, między innymi w Białymstoku, to się stało ostatnio? Panie redaktorze, my jako Polska popełniliśmy ogromny błąd, znaczy popełniły te formacje, które miały wpływ na bieg polskich spraw po przełomie lat 80. i 90., bo walka żołnierzy niezłomnych, nazywanych przez komunistów i traktowanych jako żołnierzy wyklętych, właściwie traktowanych jako żołnierzy wyklętych przede wszystkim, represjonowanych, powinna, i prawda o tej walce, o tych dążeniach do prawdziwej niepodległości Polski, powinna stać się aktem założycielskim III Rzeczy Pospolitej. Tak się nie stało. Przypomnę, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego inicjatorem był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, nasz prezydent, został uchwalony dopiero w 2011 roku, więc obowiązuje od 10 zaledwie lat, a Polska niepodległa to znacznie dłuższy okres, przynajmniej od 1991 roku, kiedy wojska rosyjskie zostały z Polski wyprowadzone. Więc tutaj mamy grzech zaniechania i teraz niestety z tego źródła bierze się to, że niektórzy relatywizują i kwestionują wkład i walkę, i bohaterstwo, niezłomność żołnierzy. Na te tematy pewnie moglibyśmy jeszcze dłużej rozmawiać, ale czas nam się już skończył niestety na dalszą. Właśnie tych bohaterów życia publicznego, wręcz przeciwnie, musimy robić wszystko, żeby ich upamiętniać. Są takie działania upamiętniające. Ostatnie zdanie tylko jest takie, że już nie możemy dłużej rozmawiać, że wśród nich także są ofiary obławy augustowskiej, która też jest mało znana w Polsce. Wiemy już, że... A w lipcu będą obchody. 2000 ofiar zostało... Panie ministrze, dłużej czasu niestety nie mamy. Tej obławy. 11 lipca będzie dniem pamięci, bardzo ważnym. Też proszę obserwować tę sprawę, bo ta sprawa Jasne. Powinna stać się... Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Trójki był Jarosław Zieliński. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała